tonton moulo poil père monte mai ton dinama kapwe bébé souci le kelinga de konaya bene la kufa martira bolingo mama isolia ko mama ya kosukula misogo wala mama ye nae binyo so mama yo ko makina tango ya kolingate bolingo pesa kinga ezala kinde accessoire lela yo kangi motema yo tiki moto akolela bene na lilita nala ngai na komi kanuna libosa mbula na ngai nzoto etikali se poso mama susi ememi nga bamoto natikali bolikasa na mopepe yokoki ata kobanza yo tiki moto akolela pene na lilita moli etarose de mes fleurs vie me réjouir chaque nuit ma couche baigne de mes larmes le visage guisé par le chagrin tango ya kulingate bolingo pesa kinga ezala kinde accessoire lela yo kangi motema yo tiki moto akolela naya wana mawa nala ngai na komi kanuna libosa mbula na ngai zote tikali se poso mama susi ememi nga bamoto natikali bolika sana mopepe yokoki ata kobanza yo tiki moto akolela pene na lilita moli etarose de mes fleurs vie me réjouir chaque nuit ma couche baigne de mes larmes le visage guisé par le chagrin Mangalie, akole la kadie, ranamawa. Ah.